Andolsun ki Davut'a kendi katımızdan bir üstünlük verdik. Ey dağlar ve kuşlar! Onunla beraber tesbih edin. Dedik. Ona demiri yumuşattık.